بعضاه يكون حكم الرزاق، رزاق سے مراد وہ مدت ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اس کو مدت رزاق، مدت دودھ پلانے کی بھی کہا جاتا ہے۔ وَهَلْ وَالِدَاتٌ يُرْزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماں دودھ پلائے گی اولادهن اپنی اولاد کو حولین کاملین دو سال پورے، لمن اس کے لیے ارادہ جو ارادہ کرتا ہے، اہل یتیم الرضا کے پوری کرے اپنی رضاعت کو، ارادہ رکھتی ہے کہ پورا کرے اپنی رضاعت کو۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل اختلاف آئمہ، اس کے جوابات، دونوں مسلک کے درمیان جو ہے تطبیق اور وجہ اختلاف، یہ سب چیزیں کل کے سبق میں ہم نے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت مزید احکام کی جو ہے تفصیل فرما رہے ہیں، کیونکہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی تھی کہ ماں کو طلاق ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، ابھی جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ابھی نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو تو طلاق ملی ہے۔ جب اس کو طلاق ملی ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے خوراک کا بندوبست کرے۔ بچے کا خوراک کیا ہے؟ دودھ، اس کا بندوبست کرے۔ اگر اپنی ماں پلاتی ہے یا اس کے بجائے کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دونوں کا خرچہ، خوراک کا اور لباس کا، یہ کس پہ ہے؟ یہ باپ پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ باپ پہ ہے۔ ماں پلاتی ہے دودھ، ماں کا خرچہ کس پہ ہے؟ باپ پہ ہے۔ ماں انکار کرتی ہے یا اس کی کئی اور جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو تو طلاق پڑی ہے، وہ تو فارغ ہو گئی ہے، دوسری کوئی عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، بالکل صحیح ہے، اس کا خرچہ کس پہ ہے؟ باپ پہ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اس بچے کے باپ پر، رزقهن، خوراک ہے ان عورتوں کا، وکسوتهن، اور کپڑے ہیں ان عورتوں کے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ دستور کے مطابق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، بچے کے باپ پہ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے نہیں کہا وَعَلَى الْوَالِدِ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بھی ٹھیک تھا کہ بچے کے والد پہ ان عورتوں کا خوراک اور ان کی لباس سے، دستور کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا کیا؟ مولود لہو کا۔ مولود لہو کا معنی یہ ہے جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو آیات سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ بچہ کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کس کے لیے؟ باپ کے کے لیے؟ بچہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کس کے لیے؟ باپ کے لیے. تو بچہ کس کا ہوا؟ باپ کا ہوا. ماں کا بچہ نہیں ہے. بچہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے. آج سے یہ چیز جو ہے ظاہر ہو گئی کہ بچہ کس کا حق ہے؟ باپ کا حق ہے، ماں کا حق نہیں ہے. وہ الگ معلوم دے لو. اور اس بچے کے باپ پہ اولاد ان عورتوں کا ہے اور لباس ان عورتوں کا ہے بالمعروف. اب اس کے معنی کیا ہے؟ رواجی طریقے سے دستور کے مطابق، کیونکہ اگر آپ معروف کے معنی یہاں پر بھی قانون شریعت کے مطابق کرتے تو قانون شریعت نے خوراک اور لباس کا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتلا ہے کہ ہر خوراک ان عورتوں کو آپ اس طرح دے، صبح اور شام جو چاول کھلائے یا آپ مرغی کھلائے یا لباس دے تو لباس یہ ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں. یہ دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، کہ عام طور سے جو گھر میں ملازمہ ہوتی ہے یا اس ڈیوٹی پہ لگائی جاتی ہے ان کو کس طرح کا خوراک اور ان کو کس طرح کا لباس دیا جاتا ہے، یہ دستور کے مطابق ہو، رواج کے مطابق ہوا گا. تو اسی لیے بالمعروف کے معنی کیا کیا؟ رواجی طریقے سے دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دیا جائے گا کسی کو بھی الا وسعها مگر اس کے طاقت کے مطابق، مگر اس کی طاقت کے مطابق. تکلیف نہیں دیا جاتا کسی کو بھی الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ آگے جو ہے خوراک اور لباس کا تذکرہ ہوا. تمہیں سناؤ کہ کوئی یہ کہے کہ یار غریب بندہ کہاں سے خوراک پیدا کرے گا، کہاں سے جو ہے لباس کا بندوبست کرے گا، یہ تو مشکل سی بات نظر آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت اس کا جواب سورۃ طلاق کے اندر جو ہے فرماتے ہیں، علی المقتر قدره وعلی المحسن قدره، غریب اپنے بس کے مطابق اور مالدار اپنے بس کے مطابق، طاقت کے مطابق خوراک اور لباس پہ. اپنے طاقت کے مطابق غریب ہے، ان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے خوراک کا. اسی طرح امیر ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے؟ طاقت دی ہے خوراک کا. تو غریب اپنی طاقت کے مطابق خوراک دے، اور غریب اپنی طاقت کے مطابق خوراک دے، مالدار اپنی طاقت کے مطابق لباس دے، اور غریب اپنی طاقت کے مطابق کیا دے؟ لباس دے. تو کسی پہ جو ہے کوئی لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پہ جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کی طاقت سے زیادہ کسی پہ اللہ رب العزت نے بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ ضرور بضرور تم یہ دو گے، اگر تم نے نہیں دیا تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت نے یہ چیز مقرر نہیں کی. آیت نمبر 7 میں جو ہے اس کی تفسیر ہے، سورۃ طلاق آیت نمبر 7 میں، لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ مالدار اپنی طاقت کے مطابق دے، غریب اپنی طاقت کے مطابق دے. آگے اس چیز کی وضاحت خود ہی وہاں پر آ رہی ہے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو بھی، الا ما آتاہا مگر اس کی جو اللہ نے اس کو دیا ہے. آیت نمبر 7 سورۃ طلاق 2800 پا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، لا تزار، ادب اللہ رب العزت فریقین کو دے رہا ہے، ماں اور باپ کو، لا تزار والدتن بولدہا، تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا. والدتن والدہ کو بول بڑھا اپنے بچے کے ذریعے سے, بھلا مولود لہو, ہر نہ باپ کو بول بھی ہی اپنے بچے کے ذریعے سے, نہ ماں کو تکلیف دیا جائے گا بچے کے ذریعے سے, اور نہ باپ کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا اپنے بچے کے ذریعے سے. یعنی بچے کو آپ تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے ماں اور باپ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ, لا تزار والدتن بولدہا, تکلیف نہ دیا جائے گا والدہ کو اپنے بچے کے ذریعے سے. باپ کہے میں اس عورت کی کا دودھ اپنے بچے کو نہیں پلاتا, ماں جو ہے وہ راضی ہے دودھ پلانے پہ. آگے سے ماں کہہ رہے نہیں میں نہیں پلاتا, وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے, تو کیا ہے ماں کو تکلیف پہنچائے گا. اسی طرح وہ تکلیف پہنچاتا ہے کہ نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام کو دیکھتا ہے, ہر وقت اس کو بلاتا ہے آؤ اور دودھ پلاؤ, آؤ اس کو دودھ پلاؤ. تو یہ بھی ضرور ہے, یہ بھی تکلیف دینا ہے اب اس کی والدہ کو, اس طرح نہیں کرو. لا تزار والدہ تم بے ولد, بچے کے ذریعے ماں کو تکلیف نہیں دیا جائے گا کہ باپ انکار کرے میں اس کا دودھ اپنے بچے کو نہیں دیتی, یا خوراک کے لیے یا جو ہے دودھ کے لیے آتی ہے تو اس کو خوراک نہیں دیا جاتا, اس کے لباس کا بندوبست نہیں کیا جاتا, تو یہ کیا ہے اس کو تکلیف ہے. اور آگے کی بات, ولا مولود له بولده, اور نہ باپ کو بولده اپنے بچے کے ذریعے سے, کہ ماں انکار کرے کہ میں جو ہے اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں, اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ہے, ظلم و ستم مجھ پہ کیا ہے, مجھے طلاق دیا ہے, گھر سے نکالا ہے, میں اس کے بچے کو ہرگز دودھ نہیں پلاؤں گی. یا آگے سے وہ اس طرح کی فرمائشیں شروع کر لے جو اس بچے کے باپ کی طاقت سے باہر ہو, صبح اور شام مجھے روسٹ کھلاؤ گی, مجھے پیزا کھلاؤ گی, مجھے جو ہے آرشین کے لباس دلواؤ گی, یہ کرو گی وہ کرو گی, تو یہ جو کیا ہے یہ باپ کو تکلیف ہے بچے کے ذریعے سے, ناجائز فرمائشیں بھی نہیں کری. اللہ رب العزت کا عجیب قرآن ہے, کیا نظام ہے, علیم ذات ہے, حکیم ذات ہے, احکام بچپن سے لے کر اللہ رب العزت بیان کر دے لحد تک سارے احکام. بچہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ایسے نہ ہو کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے گھاس کا نقصان نہ ہو جائے. ماں اور باپ کی آپس میں دشمنی اور بغض اور عناد بچے کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بن جائے. لا تزار والدتن بولدہا, بھلا مولود له بولدہ, بچے کو ذریعہ نہ بناؤ تکلیف اور مصیبت پہنچانے کا, نہ باپ کو اور نہ ماں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے کی بات سن, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ, ہم آتی ہیں باپ انسان ہے, ڈھائی سال کا عرصہ بھی عرصہ ہے, اگر اس سے پہلے باپ کو موت آئی تو اس عورت کے خوراک کھانے پینے اور لباس کا بندوبست کس کا پہ ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باپ تو مر گیا, چلو ابھی بچے کو دودھ تو پلانا ہے نا, لیکن بچہ آپ کا ہے, خیر اللہ رب العزت ان کا ڈھونڈتا ہے بچے کو نقصان نہ پہنچے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر باپ مرا تو اس کے کالے پینے اور لباس کا بندوبست کس پہ ہے؟ اس بچے کے اور وارثوں پہ ہے. اور وارث کیا ہے؟ اس کی جو ہے دادی ہے اور اس کا دادا ہے. کیا ہے؟ اس کی دادی اور اس کا دادا ہے اس پہ. وہ جو ہے اس عورت کے کھانے پینے اور لباس کا بندوبست کرتے رہے ہیں. یہاں دوسری معنی یہ ہے کہ اس باپ کا جو وارث ہے, اس باپ کا جو وارث ہے اس پہ اسی طرح کے احکام ہے. باپ کا وارث کون ہے؟ باپ کا وارث کون ہے؟ یہ بچہ. باپ کا وارث کون ہے؟ یہ بچہ, اس کا بیٹا جس کی دودھ کی بات ہو رہی ہے. باپ مر گیا تو اس بچے پہ اس طرح کے احکام ہیں. اس کے کھانے پینے کا خرچہ اور اس کی لباس کا خرچہ کس پہ ہے؟ بچے پہ. آپ کہیں گے بچے پہ کس طرح ہے؟ تو اس کی جائیداد پہ. کسی کو تو جائیداد رہا ہوگا نا, اسی کی جائیداد میں سے جو ہے اس کا خرچ وغیرہ وہ ادا کر دے جائے گی. یہ دو توجیہات اس آیت کی اس ٹکڑے کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, ابھی معنی سمجھ لیجیے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَعَلَى الْوَارِثِ, اور اس بچے کے وارث پہ مِثْلُ ذَلِكَ, اس جیسے احکام ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ, اور اس بچے کے وارث پہ مِثْلُ ذَلِكَ, اس جیسے احکام ہے. ایک معنی جو پہلی توجیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی اس کا معنی یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی توجیہ جو آپ کے سامنے رکھ دی اس کے معنی یہ ہے. دوسری توجیہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کی معنی یہ ہے, وَعَلَى الْوَارِثِ, اس باپ کے وارث پہ, اس باپ کے وارث پہ مِثْلُ ذَلِكَ, اس جیسے احکام ہے. باپ کا وارث کون؟ بچہ. جیسے احکام ہے جائیداد سے اس کی کٹوتی ہوتی نہیں. آگے کی بات, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. ایک مسئلے کی اللہ رب العزت جو ہے ترجمانی فرما رہے, ایک مسئلے کی وضاحت فرما رہے. اگر بچے کو کچھ بھی کوئی بیماری لگی کہ ڈاکٹر نے اس پہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ بند کیا, اس نے کہا ماں کا دودھ نہ پلاؤ, ڈبے کا دودھ پلاؤ, یہاں اس دودھ میں جو ہے کچھ مسئلہ آیا, یہاں دودھ پینے سے بچے کی صحت کی بجائے اس پہ جو ہے الٹا اثرات مرتب ہو رہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپس میں یہ ماں اور باپ بیٹے اور اس بچے کے حق میں اور بہتری میں مشورہ کرے. اگر مشورے کی بنیاد پہ اس بچے کو قبل وقت دودھ سے چڑانا پڑے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے. اس کی بھی کیا ہے؟ اس کی بھی اجازت ہے. بچے کی صحت پہ دودھ کے اثرات غلط مرتب ہو رہے ہیں, اچائی کے بجائے جو ہے اس میں جو ہے نزل آ رہی ہے, ڈاکٹر نے منع کیا نہ پلاؤ. آپس میں مل بیٹھ کے اگر دونوں نے مشورہ کر دیا بچے کی بہتری میں تو قبل از وقت بھی دودھ سے اس بچے کو چھڑا سکتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے فَإِنْ أَرَادَ, بس اگر دونوں نے ارادہ کیا, فِصَالًا دودھ سے چڑھانے کا اس بچے کو دودھ سے چڑھانے کا اس بچے کو اس بچے کا ان ترازم من ہونا رضا مندی سے ان دونوں کے تشاورن اور مشورے سے فلا جناح علیہما تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پہ فلا جناح علیہما نہیں ہے گناہ ان دونوں پہ قبل اس وقت بھی جو ہے اس کو دودھ سے کیا کر سکتی ہے چھڑا سکتی ہے اجازت ہے آگے کی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ ماں انکار کرے کچھ عرصہ دودھ پلانے کے بعد میں نے ہی پلا دی آپ کے بچے کو دودھ کوئی ناچاکی پیدا ہوگی کوئی مسئلہ کرا ہوگا یا ڈاکٹر نے کہا ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہے یا اس عورت کی شادی ہو گئی اس کو تو طلاق پڑی ہے اس کی شادی ہو گئی تو فلاں مرد اس کا شوہر نیا ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ جا کے اس کے گھر میں چلے جا کے جو ہے اس کو دودھ پلاؤ نہیں اجازت دیتا ابھی کیا کریں گے بچے کے دودھ میں ماں کے دودھ میں مسئلہ یا عورت نے دودھ پلانے سے انکار کیا یا ماں کی شادی ہو گئی ابھی کیا مسئلہ ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی اور عورت ڈھونڈ کے وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے گی کوئی اور عورت آپ کے بچے کو دودھ پلائے گی مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جتنے پیسے دینے پہ بات کی ہے 10,000 منتھلی 5,000 منتھلی 3,000 منتھلی مانا 3,000 دوں گا 5,000 دوں گا 10,000 دوں گا اگر وہ آپ پورے کے پورے اس ماں کو اس عورت کو دیں گے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے یہ آپ پہ کیا ہے کوئی گناہ نہیں اسی طرح کی بات ہے جس طرح اس کی اپنی ماں کے خوراک کھانے پینے اور لباس کی بات تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو دینے کا ارادہ ہے جو چکن تلوئی دیور سرکڑے جو بات آپ نے کہی ہے دینے کی اگر اس کو آپ پوری کی پورے دینے کے لیے تیار ہے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم ارادہ رکھتے ہو ان تشترزو اولادکم کہ دودھ پلائے آپ کی اولاد کو دوسری مائیں اگر تم ارادہ رکھتے ہو کرتے ہو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو دوسری عورتوں کا فلا جناح علیکم تو نہیں ہے گناہ آپ پہ اذا سلمتم جب تم پوری ادائیگی کرو ماں اس اجرت کے آتے تم جو دینے کا ارادہ رکھتے ہو تم جو دینے کا ارادہ رکھتے ہو تم بل معروف دستور کے مطابق جس میں بات بندی ہے 5,000 6,000 وہ دیتے ہیں آپ پہ کوئی گناہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور عورتیں ہیں وہ دودھ پلائیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اللہ رب العزت نے درمیان میں جو وہم تھی جہاں جو چیزیں تھیں اس کی بھی اللہ رب العزت نے کیا کر دی وضاحت کر دی کہ بعد میں جو ہے کسی کے لیے مسئلہ نہ بن بیٹھے تفصیلی احکام اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ادھورے احکام نہیں کسی لیے بعد میں جو ہے کوئی قرارداد پیش کرنی پڑے گی آئین میں تحریف کرنی پڑے گی آئین میں جو ہے تبدیلی کرنی پڑے گی کسی آٹھ ڈزل کو بڑھانا پڑے گا کسی کو گھٹانا پڑے گا, یہ چیز نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہوا, ایک آدمی پر پھانسی کی سزا لگی. جج نے لکھا اس کے بارے میں کہ اس کو پھانسی کا پندہ ڈالا جائے, حکم کر دیا اس کو کیا کیا جائے, پھانسی کا پندہ ڈالا جائے. وکیل اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, رشتے دار روتے رہے, رشتے دار کیا کرتے رہے, روتے رہے. اس نے کہا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کا آدمی جو ہے وہ نہیں مرے گا, آپ کا رشتے دار جو ہے وہ نہیں مرے گا. اس نے کہا جی وکیل, اس نے جو ہے پھانسی لگا دی. اور یہ آگے سے آپ کہہ رہے کہ یارا یہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جس دن جو ہے پھانسی تھی تو قانون یہ ہے کہ جو وکیل ہے جانبین کی وہ وکیل بھی موجود ہوتا ہے, جس نے اڈر کیے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتا ہے, ان کے سامنے اور ان کی موجودگی میں پھانسی دی جاتی ہے. جس طرح بندے کو لایا گیا جس پہ پھانسی کا حکم تھا, جیسے اس کے گلے میں جو ہے پندا ڈالا گیا, وکیل فوراً آ کے باغا, وہ جو چلانے والا تھا اس کو صبر کا صبر, اس نے کہا کیوں, اس نے کہا میرے ملزم کی جو ہے وہ سزا پوری ہو گئی, میرے ملزم کی سزا کیا تھی پوری ہو گئی, اس نے اپنے ساتھ لایا, اس پہ اعتراض کر دیا کس سے سزا پوری ہو گئی. اس نے کہا جو سزا لکھی گئی ہے سنائی گئی ہے اس کو تو فیصلہ جو تھا وہ تو, اس نے جب پڑھا کہ اس کے گلے میں جو ہے پھانسی کا پندا ڈالا جائے, اس نے کہا پھانسی کا پندا اس کے گلے میں ڈالا گیا کہ نہیں, جج بھی خاموش ہو گیا. واقعی مسئلہ تو یہ جو لکھا گیا تھا وہ پورا ہو گیا, اگر مرنے کی بات تو نہیں ہے, مرنے کی بات تو تھی فیصلے میں نہیں. تو اسی وجہ سے وہ بندہ بچ گیا, اور آئندہ کے لیے اس چیز کو بڑھایا گیا کہ جب تک وہ آدمی مرے گا نہیں تو تب تک اس کے گلے سے پھانسی کا پندا نہیں اتارا جائے گا. یہ ترمیم کر دی گئی, یہ کیا کر دی گئی, ترمیم کر دی گئی اس فیصلے میں. تو اللہ بندے کے قوانین اس میں کمی رہتی ہے, ادھورا پن رہتا ہے, کمزوری اور ناقصیت پایا جاتا ہے, اور اللہ کا قانون اللہ کی کتاب اس طرح ہے کہ اس میں کوئی ادھورا پن نہیں پایا جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, کوشش کیا کرے جب بات ہو رہی ہے درمیان میں پس پس نہ کرے, کافی ٹینشن پڑتی ہے مجھے, میں کہتا ہوں یار مجھے کوئی لقمہ دینے کی کوشش کر رہا ہے مگر ساتھ بڑھتا بھی ہے, لقمہ دینے بھی چاہتا ہے, ضروری بات ہے کوئی رہ گئی, اور درمیان میں ڈرتا بھی ہے. ایک گدے سے کسی نے پوچھا, وہ آگے سے ڈچک ڈچک کر رہا تھا, تو آگے سے ڈچک ڈچک آگے کر رہا تھا, ڈچک ڈچک ڈچک ڈچک, تو پیچھے سے بدقسمتی سے اس کی ہوا بھی نکل رہی. تو کسی ہوشیار بندے نے اس سے پوچھا, بھائی جان کیا حال ہے, یہ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا یہ زبان سے یہ ڈچک ڈچک کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم جاتے ہو ڈچک ڈچک بھی کر رہے. اس نے کہا میں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اس آواز سے لوگوں کو ڈرا رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ پیچھے سے جو ہوا اور آواز آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کچھ نہ کچھ میں خود بھی ڈرتا ہوں. تو کبھی پس پس جب آتی ہے تو مجھے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ آپ کوئی لقمہ دینا چاہتے ہیں مگر ڈرتا بھی ہے, تو یا تو انتظار کرو درس ختم ہو جائے پھر مجھے بتا دو. تو انشاءاللہ کل جو ہے اس پہ پر تفصیل ہوگی, اور درمیان میں پس پس ہوگا تو وہ کہیں گے یار کیا پس پس ہو رہی ہے بات, اگر ضروری بات ہے تو کرو یا چٹ لکھو میں اس کو دیکھوں گا, اگر قابل وضاحت ہوگی میں اس پہ تفصیل کروں گا, قابل وضاحت نہیں ہوگی بعد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو کوشش کیا کریں کہ درس کے دوران جو بھی حضرت ہو, جو ساتھ بھی ہو, قریب ہو نزدیک ہو دور ہو, کوشش کیا کرے کہ پس پس نہ کرے. مجھ پہ انتہائی جو ہے یہ چیز پڑتی ہے, میں یہاں سوچتا ہوں ایک مسئلہ میرے ذہن میں ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کیا چیز رہ گئی ہے, کیا مسئلہ پڑ گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو وقت اللہ, ڈرو اللہ سے, وَتَّقُ اللَّهِ بَرَوْا اللَّهِ سے. بار بار یہ چیز احکام کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. احکام کے اندر وَتَّقُ اللَّهِ بہت ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اکثر اوقات بندوں کے حقوق میں کوتاہی بہت زیادہ کی جاتی ہے, بندوں کے حقوق میں کوتاہی بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت وَتَّقُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کسی پہ ظلم کرو, کسی کا مال ناحق استعمال کرو. اسی طرح جو ہے عورت پہ ظلم کرو, بچے پہ ظلم کرو, بلکہ بڑو اللہ سے. اللہ کا جو حکم ہے اگر حقوق اللہ میں ہے, حقوق العباد میں ہے, اس کو پوری کرنے کی کوشش کرو. امام سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المانی کے اندر سورہ لقمان کی تفسیر میں سورت کی ابتدا میں حضرت لقمان کی کچھ وصیتیں ذکر فرماتے ہیں. کچھ وصیتیں ذکر فرماتے ہیں سورت لقمان کے اندر. ایک وصیت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ کرتا ہے, یا بنیا, یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیہا کثیر من الناس فاتخذ فیہا سفینۃ تقوی اللہ. لقمان نے کہا میرے بیٹے کو, یا بنی اللہ, اے میرے بیٹے, ان الدنیا بحر عمیق, یہ دنیا جو ہے یہ ایک گہری جو ہے کیا ہے, دریا ہے. قد غرق فیہا کثیر من الناس, جس نے بھی اس میں اترنے کی کوشش کیا ہے تو اکثریت لوگ اس میں غرق ہو چکے ہیں. فَتَّخِذْ فِيهَا سَفِينَةً, اگر دنیا کے دریا میں چلنا ہے, مجبوری ہے, تو کیا کیجئے؟ فَتَّخِذْ فِيهَا سَفِينَةً, کشتی کا بندوبست کیجئے. کشتی کے بغیر نہیں اترنا. اور آگے کی بات وہ بتا رہا کہ کشتی کیا ہے, تقوی اللہ, اللہ سے ڈرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا, یہ دنیا میں چلنے کے لیے کشتی ہے. اس میں آپ بیٹھیں گے تو غرق ہونے سے آپ بچیں گے. اگر آپ تقوی کو اختیار نہیں کریں گے, یاد رکھیے تقوی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک علم اللہ کی کتاب کا اور دوسرا اس پہ عمل. ایک علم اللہ کی کتاب کا, سمجھنا اللہ کی کتاب کا, اور دوسرا اس پہ عمل کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. تو اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, وعلموا, اور جانو, وعلموا, جان لو, ان اللہ کے یقیناً اللہ بما تعملون بصیر, جو تم عمل کرتے ہو بصیر, دیکھنے والا ہے. جان لو کہ یقیناً اللہ بنا اس پہ تعملونا, جو تم عمل کرتے ہو, بصیر, دیکھنے والا ہے. کہ وہ عمل آپ اللہ کی مخالفت والا کر رہے ہو یا اللہ کی اطاعت والا کر رہے ہو. بندے کا حق ادا کرنے والا عمل ہے یا بندے کا حق, بندے کو اس کے حق سے محروم کرنے والا عمل ہے. تو اللہ تمام اعمال پہ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے. تو دوسرا بار بار حکم اختتام پذیر ہوا. بار بار حکم کیا تھا؟ حکم الرضاعت, کہ ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائے گی, اس مدت کا تذکرہ ہوا. بچے کو دودھ پلانا اس کو رضاعت کہتے ہیں. اس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کر دیا. تفصیلی حکم اللہ رب العزت نے ذکر کر. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين, ذان دے پیدا ورکے اولاد پلتا حولين كاملين بکال پورا. لمن اراد ان يتم الرضاعة, دبارا دانا چاچ ارادا کوچ پورا دکی رضاعت لرا, رضا رضاعت لرا. وعلى المولود له, اپتلار دلی بچی بانے رزقهن خوراک دلی خزو دے. وَقِسْمَتُهُنَّا او جام جوڑا ددی خزدا بیمار ہو بے برواجی طریقے سرا. لا تکلف نفس الا اساها, تغنق نشور قولن حسیا نفستا مگر مناسب تان داغ نفسا لا تزار را والدتن ضرر من ضرر بنشور سولت لار مرتا بغلدها پسبب دبچخ بل سرا ولا مولود اللہ اغنق لار ددی بچتا بغلدی پسبب دبچخ بل سرا وعلى الوارث مثل ذلك حق وارث دبی بچی بانی پشاند دی آکان دی یا پوارث دبی پلار باندی پشاند دی آکان دی فإن ارادا پس کچر اراد کول دوانو فسالن دپی اولاد جدا کول دبی بچی اہم ترازی من ہما ترزان انتوا سرا دبانو وحت شاورن آکم شورو سرا فنا جناها لیهما منشت دو گناہ پدی پران باندی وَإِنْ عَرَدْتُمْ أَوْكَسِرِ إِرَادَ قَوْلَ تَاسُ أَنْ تَسْتَرْزُوا چُتَوَ وَرْكِ تَاسُ خُبَلْ أَوْلَادَ دَبْلِ خَزِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ منشتر گناہ پتاسو بانی اِذَا سَلَّمْتُمْ کَرَا چُ پُرَسْ پَارَ تَاسُ مَاهَا وَجْرَتَا آتَوْتُمْ چُدَوَرْكُرُ إِرَادَ قَرُوِ تَاسُ بھل معروف پرواجی طریق سرا واتقوا اللہ ورجو دا اللہ نا وعلمو اکواشو ان اللہ چوکن اللہ بما پا غصبانی تا ممنا چتا سا ملکو بسیر اللہ کے ذات دے مرکر پاگنگی سرا دے چوبیان درست کی مکر